Kızım gözlerinde bulmuştum aşkı sevgiyi ben ama gittin de delirdim sadece hatırlıyorum bunu ben geçmişime lanet ederek geçiriyorum her günümü neden? Neden neden bana bunları yaptın neden söylesene kafamın içindekilerden bir türlü kurtulamıyorum ne kadar denesem de bunu anla sadece git uzaklaş kalbimin içinden çık nedeni bulamam yine de bedeni yakarım ateşe verip bir benzinle kendimde olmadım hiçbir zaman ben sen gittin de umudum tükendi ellerimde delirdim belki de o kadar kolay değil unutmak öylece vicdanımla oynadım kızım hatırlıyorum bunu hiç mi acımadın söyle bu muydu sevgi? Beni asla bırakmayacağını söylemiştin bir banta otururken bunu hatırlayıp bir sigara daha yaktım şimdi ne kadar da ne kadar da yalanlarını dinleyebilirdim bilmiyorum kızım o yüzden gitmeyi seçmiştim sen anlamadın bunu sana ihanet ettiğimi sanıyorsun ama bilmiyorsun ama bilmiyorsun kızım anlamıyor ki ne söyleyeceklerim ölüyordum sen umursamadın bile beni unuttun geçmişimizi kızım gözlerinde bulmuştum aşkı sevgiyi ben ama gittin de delirdim sadece hatırlıyorum bunu ben geçmişime lanet ederek geçiriyorum her gün